En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Partiledere i både rød og blå lejr står i kø for at love hjælp til de danskere, der lider under inflationen. For nogen kan det lade sig gøre, for andre der kan det ikke. Og her skal samfundet hjælpe til. Der er mange, der har problemer her nu. Det skal vi gøre noget ved. Men det er uærlig snak. Det siger Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Inflationen kan ikke afbødes med hjælpepakker. Den skal gøre ondt, før vi kan komme videre. Så vil jeg hellere hjælpe for få, for jeg tror, det er det bedste for samfundet samlet set. Så Alex Vanopslagh anklager de andre partier for uærlighed og økonomisk uansvarlighed. Men hvor ærlige er hans egne valgløfter? Hvis der ikke er råd til inflationshjælp, er der så råd til massive skattelettelser? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Alex Vanopslagh, velkommen i Pilestræde. Mange tak. Du var blevet interviewet i Berlingske for nylig, og der sagde du, at der er noget, der er uærligt i valgkampen. Hvad mener du? Jamen altså, når man følger med i valgkampen, så får man det indtryk, når man hører på mange af partiernes forslag til udvikling i den offentlige sektor og det offentlige forbrug, at der ikke er inflation overhovedet i samfundet. Altså, SF, der foreslår brug 35 milliarder kroner på unges trivsel, og en masse partier, der snakker om, hvordan vi skal bruge flere og flere penge i det offentlige. Og der tror jeg bare, sandheden er jo den, i forhold til inflationen, at hvis vi i Danmark skal bidrage til at føre en politik, der dæmper inflationen, så kræver det jo en opstramning, også i det offentlige forbrug. Det er det ene. Det andet er, og man kan diskutere, hvor slemt det er, men vi kommer aldrig af med inflationen, hvis vi pumper hjælpepakker ud til snart sagt alle. Og der kan jeg jo forstå på et parti som SF, der siger, at vi vil målrette hjælpen. De vil målrette den til alle, der har gasfyr, til pensionisterne, til de studerende, til de arbejdsløse. Men det er 1,5 million danskere, så er det jo ikke målrettet længere. Og jeg tror bare ikke på, at vi kan føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi bare lader de offentlige udgifter vokse helt vildt og pumper hjælpepakker rundt. Altså det er uærligt, hvis man påstår det eller taler på en måde, så man får det indtryk som vælger. Så de partier, der påstår, at de vil hjælpe vælgerne, efter når valgkampen er slut, og der bliver dannet en ny regering, de er uærlige, fordi de kommer ikke til at gøre det, siger du? Jeg tror, uanset om det bliver en rød eller en blå regering, så kigger man på den finanslov, Nicolai Wammen har fremlagt inden valget. Siger, den øger jo inflationen. Mm. Den lader det offentlige forbrug stige endnu mere. Det er det eneste sted i samfundet lige nu, vi ikke sparer, det er det offentlige forbrug. Det kan vi ikke tillade os i en tid med galopperende inflation. Og jeg er også med på den diskussion, der er, hvor de økonomiske vismænd siger, at vi skal jo bare satse på, at der kommer en recession næste år, så fikser det hele sig selv. Mm. Men altså, det er der jo ingen garanti for, at der gør. Så jeg synes, det er, jeg synes ikke, der er en tilstrækkelig ærlighed over for danskerne i den her valgkamp, når det kommer til inflationsspørgsmålet. Nu nævnte du SF, men kan sætte nogle flere navne på, eller partier på. Hvem er det, der er, er uærlige her? Som minimum uansvarlig i hvert fald. Mm. Dansk Folkeparti er jo et andet eksempel. På et parti, der lover, jeg tror, det er hjælpepakker for 20 milliarder kroner med en meget usikker finansiering. Jeg tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre, og jeg tror, mange af de her partier kommer til at begå løftebrud, og jeg har ikke hørt hverken Venstre eller Socialdemokratiet sige, kære venner, vi skal skrue ned for det offentlige forbrug i en periode for at være med til at dæmpe inflationen. Og det tror jeg bliver nødvendigt. Det kan jo være, at jeg tager fejl. Men jeg tror, det bliver nødvendigt, og den ærlighed er der jo bare ikke i den her valgkamp. Så de to store, typisk statsministerbærende partier, Socialdemokratiet og Venstre, de er begge to uærlige om det her? Eller uansvarlige i hvert fald? Som minimum uansvarlige. Og jeg tror også godt, at de ved, at det sandsynligvis bliver hårde tider, hvor forbrugsfesten i de offentlige udgifter ikke kan fortsætte. Medmindre man vil banke skatterne endnu mere i vejret, men det påstår de, at de ikke vil, og det tror jeg faktisk heller ikke, de vil. Et udgangspunkt for diskussionen er jo blandt andet den anbefaling, der er kommet fra Nationalbanken, om at der er behov for en gevaldig opstramning. For det første er inflationen høj, alt for høj, og den skal bringes ned. Vi anbefaler, at finanspolitikken strammes med, hvad der svarer til 1% af BNP. Ja. Og det har både S og V jo sagt, det kommer ikke til at ske. Og du siger i interviewet med Berlingske, at du også anser Venstre for i den her situation at være økonomisk uansvarlig. Ja, og det er jo det, der er det forfærdelige ved at have en valgkamp i en tid med inflation, fordi valgkampe fremmer altid uansvarlighed. og derfor affejer man, uden at blinke, en anbefaling fra Nationalbanken. Og den anbefaling er jo ikke noget, der bare kommer ud af blå luft. Det er jo ikke noget, Lars Rohde siger for at genere politikeren. Det, man bare kan sige, det kommer ikke til at ske. Det synes jeg er mærkværdigt. Jeg synes også, det er mærkværdigt, at rent journalistisk set, at medierne ikke går hårdere til politikerne og siger, jeg skal lige være med. Danskerne sparer på deres forbrug. Vi er alle sammen i stedet af den der åndssvage app med, hvornår vi skal vaske vores tøj. Vi tænker over, hvordan vi handler ind og prøver at spare rundt omkring. Det ene sted, der om, hvor der ikke skal spares, det er det offentlige. Mm. Så det mener jeg er uansvarligt. Og den krise, som vi står i, den krise, som vi fortsat har, når valgkampen er slut, den gør ondt, og du siger faktisk i interviewet med Berlingske, den skal gøre ondt. Ja, så den eneste måde, vi kommer af med inflation, det er jo, at der finder en opbremsning sted i dansk økonomi, men også mere globalt set, det hænger jo sammen. Det kan jo komme på flere måder, meget af det handler om, hvad er det for en pengepolitik, den europæiske centralbank fører. Er de gode nok til at sætte renterne op i det tempo, det skal sættes op? Det er med på. Og det er klart, hvis nu er det Storbritannien, de er ved at trække den der meget uansvarlige hjælpepakke tilbage. Men hvis alle vores omkringliggende lande fører en uansvarlig politik, så kan det jo gøre det endnu sværere for en dansk regering at gøre noget ved inflationen. Men ser man på Danmark isoleret, så er den klare overbevisning, at vi skal i den retning, som Nationalbanken har sagt, med mindre, at man virkelig kan sandsynliggøre, at der er en recession lige om hjørnet. Men altså, jeg vil ikke løbe risikoen og sige, at vi satser på en recession. Så det ansvarlige politiske i en valgkamp, det vil ikke være stort at tale om hjælpepakker, og vi skal hjælpe danskerne. Det vil være at sige, prøv at høre, det skal gøre ondt, det skal I bare forberede jer på. Jeg mener, det er ansvarligt. Og så kan man godt have den politiske holdning, at der er nogle mennesker, eller nogen, man gerne vil redde, men man skal være utrolig præcis med at forklare, hvem og hvorfor. Og man skal være meget bevidst om, at det er så også nogle, hvad så hvis inflation stadig er det næste år? Skal man så også hjælpe dem igen næste år? Fordi ellers, så, hvis du først åbner op og siger, at alle pensionister skal have en hjælpepakke, jamen, så ved vi jo, hvad der sker. Så kommer folk og siger, hvad med de studerende? Hvad med børnefamilierne? Hvad med dem uden for arbejdsmarkedet? Det er for Inger Støjberg at stå og sige, hvad med de små erhvervsdrivende ude i udkanten af Danmark? Og Dansk Industri begynder at sige, at de får hjælpepakker i Tyskland. Hvorfor skal vi så ikke have hjælpepakker til store virksomheder i Danmark? Og altså, vi risikerer at se ind i sådan noget Anker Jørgensen-årene. Hvis man spørger dig og Liberal Alliance, er der så nogen, der skal hjælpes? Jeg synes jo, det er en hjælp til hele samfundet, hvis vi fører en politik, der sandsynligt gør, at inflationen ikke varer så længe. Og jeg er ikke kategorisk afvisende over for, at vi skal lave nogle målrettede hjælpepakker. Men jeg synes, forudsætning for det er, et, den finanspolitiske opstramning, altså vi sparer et offentligt forbrug. To, at vi generelt ser, hvad kan vi gøre for at afhjælpe det lønpres, der er på arbejdsmarkedet. Det handler i høj grad om at lave nogle reformer, der gør, at der er et højere arbejdsudbud, så presset på lønningerne ikke er så store. Og derefter er der en politisk diskussion om, skal vi gøre yderligere for at hjælpe folk med at kunne betale deres regninger, efter de andre ting er gjort. Der har jeg den politik, at jeg synes, vi skal gennemføre nogle varige forandringer. Eksempelvis gør de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skattefri. Ja. Men jeg accepterer også, at man kan have den holdning, at så skal man lave nogle af de her checks-ordninger, men så skal det være ekstremt målrettet, fordi hvis man gør det for bredt, så bliver det ligesom den aftale, der er den der vinterhjælpsaftale. Der stod man og førte sig frem til, at nu giver vi en håndsrækning til alle børnefamilier. Ja. Det var 650 kroner, de fik. Det rækker til mad i en uge for en eller anden gennemsnitlig børnefamilie. Det nytter jo ikke, men det bliver jo symbolpolitik. Okay. Så hvis man skal gøre noget, der virkelig batter, så skal det jo være flere penge. Men hvis ikke man er villig til at finde finansiering, så skal man virkelig indsnævre den målgruppe, man finder penge til. Og jeg tror, det bedste, vi gør som samfund, det er at bide det sure æble, stå det igennem og lade den der opbremsning finde sted. Men, og så komme godt ud på den anden side. Yes, men det, jeg tænker, Alex, det er, det er jo hverken dig eller mig, det her gør ondt på. Altså, dem, det kommer til at gøre ondt på for alvor, det er danskere med lave indkomster. Og det er jo på en eller anden måde lidt nemt måske for dig at sige, prøv at høre, det skal gøre ondt. Når det ikke er dig, det kommer til at gøre ondt på. Men jeg ved ikke, om det er nemt. Altså, jeg fornemmer ikke, at folk sådan tiljubler mig. Jeg fornemmer ikke, at jeg har fået vendt dagsordenen i medierne, og journalisterne så begynder at spørge de andre partier, jamen hey, hov, altså, hvor er grænserne lige for jeres hjælp? Så jeg oplever ikke, at jeg tager det nemme standpunkt. Mm. Det nemme standpunkt for mig ville jo være at sige, jamen vi skal sænke skatter og afgifter, så folk har råd til at betale i deres hverdag. Mm. Jeg synes ikke, jeg tager det nemme standpunkt, men du har ret i, at i enhver form for økonomisk krise, også en inflation, så er det som regel altid dem, der har de små indkomster, der bliver hårdest ramt. Og dem skal vi ikke hjælpe? Jamen, vi skal da føre en politik, der gør, at krisen var så kort tid som muligt, men det ligger i sagens natur, ja, at dem med små indkomster bliver ramt. Yes. Og derfor skal vi det hele taget føre en politik, der gør, at folk kan beholde flere af sine penge, at vi er et velstående samfund med en lav grad af arbejdsløshed, mm-hmm, hvor flest mulige mennesker er i stand til at klare sig selv, fordi det gør så, at de bedre kan klare sig, når der kommer økonomisk modvind. Mm-hmm. Det kan godt være, at der er nogen, vi i yderste tilfælde vil være nødt til at hjælpe, fordi at de sociale konsekvenser vil være for store. Men jeg mener bare, at der er nogle forudsætninger, der skal være på plads først. Og jeg kommer ikke til at love noget i den her valgkamp med hjælpepakker. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Altså. Fordi jeg kommer også til at tænke på den kampagne, I går til valg på. Mange af jeres slogans bærer jo præg af at være sådan en mentalitetsændring for folk. Altså prøv at tænke i, at I kan selv ordne tingene. Du kan klare det. Du er stærk. Hvad og hvem vil du gerne være? Vil du være en, der gør dig svagere, end du behøver at være, og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage livet og ansvaret på dig? Ja, vi bestemmer ikke altid over de ting, der sker med os her i livet. Men vi bestemmer altid over, hvad vi vælger at gøre ved det. Så hvem vil du være? Ja, valget er dit. Du kan godt. En af kampagnerne lyder sådan her, altså man ser på tekst, der står, politikerne løser mine problemer, og så i streg politikerne ud, og så står der, jeg løser mine problemer. Er det dit svar til den 85-årige pensionist, der sidder og fryser hjemme i sit stue? Hun skal holde op med at tænke, at politikerne løser hendes problemer. Hun skal tænke, jeg skal selv løse mine problemer. Ja, til dels. Altså, det er jo det, folk gør. Altså, nu var jeg i aftenshowet, jeg skulle til at sige i går, jeg ved ikke, hvornår det bliver sendt, mandag denne uge, var jeg i aftenshowet, og vi blev præsenteret for en case. Jeg tror, det var en enlig mor på kontanthjælp. Mm. Og hun fortæller så, at hun tænker meget over, hvornår hun vasker. God aften, Annette Melander. Sæt lige ord på allerførst. Hvordan mærker du egentlig de stigende priser og, skal vi sige, inflation og alt det her i din dagligdag lige nu? Det mærker jeg jo tydeligt i forhold til de her inflationspriser. Bare gå ned og handle er jo dyrt. Vi tænker meget over i forhold til, hvornår fjernsynet bliver tændt, hvornår bliver der vasket tøj, hvor meget varm mad bliver lavet i løbet af ugen, når jeg er her alene. I forhold til at kunne have et form for råderum, eller i hvert fald de der på 100 kroner ekstra til, når jeg har mine børn. Og på den måde får hun sin økonomi til at hænge sammen. Hun kunne jo godt. Hun har jo løst det. Er det behageligt? Nej, det tror jeg ikke, det er. Er det svært for hende? Det tror jeg bestemt, det er. Men hun tager jo ansvar. Hun løser det rent faktisk. Og så oplever jeg den type diskussioner, både fra medier og mine kollegaer, at det er som om, vi skal insistere på, at det er os politikere, der skal sende en hjælp til hende. Men jeg har det sådan, hvis hun kan spare sig frem med sin egen sunde fornuft, det kan godt være, det ikke er behageligt for hende, men hun kan jo faktisk godt. Mm-hmm. Og det er lidt som om, at man skal være lidt i skammekrogen, når man kommer med sådan et budskab. Og vi er i hvert fald ikke der endnu, hvor krisen er så dyb, at vi er nødt til at hjælpe folk mere. Altså, jeg tror godt, man kan finde nogle enkeltstående sager, men hvis man tager sådan noget som de 400.000 hjem, der har gasfyr, hvor et parti som SF går ind og siger, nu skal vi give statsstøtte til, at folk de kan have forurenende gasfyr. Den grønne omstilling sætter vi på pause. Det er vigtigt, at vi forbruger gas. Mm-hmm. Fair nok, det er deres synspunkt. Men det er jo ikke sådan, at samtlige 400.000 danske hjem, der er gasfyr, har brug for hjælp. Mm. Men nogen af dem har måske. Jeg kan ikke afvise, at der er enkelte sager. Nu sætter jeg det på spidsen, med fare for, at jeg sætter mig selv i en ikke særlig gunstig position. Men hvis man skal vælge mellem to onder, det ene der er at hjælpe for mange, eller hjælpe for få, så vil jeg hellere hjælpe for få, for jeg tror, det er det bedste for samfundet samlet set. Det er ikke ens betydende med, at det skal være et mål i sig selv, at man ikke skal give en håndsrækning til dem, der virkelig er i nød. Men risikoen bliver jo, at det bliver en gavebåde uden lige. Problemstillingen er jo den her inflation. Det er jo det virkelig vigtigt for dit parti, det er at bekæmpe den her inflation. Det er det også for Nationalbanken. Mm-hmm. Og den anbefaling, som Venstre og Socialdemokratiet faktisk kastede på porten, det var jo, de sagde, Nationalbanken, Lars Rode i Nationalbanken siger, prøv at høre, vi er nødt til markant at stramme finanspolitikken. Vi skal dæmpe kapacitetspresset, som det hedder på økonomisprog. Mm-hmm. Der skal trækkes 25 milliarder ud af økonomien her og nu. I kan enten reducere det offentlige forbrug, eller I kan hæve skatten. Det er op til jer politikere, men I skal gøre det nu. Mm. Hvad tænker du om den anbefaling? Jeg synes, det er klart tale. Jeg er ikke økonom, så jeg kan jo ikke sådan fagligt en til en gå ind og vurdere, om er det 25 milliarder, eller 30, eller er det 20. Men jeg synes, det er helt åbenlyst, at vi politisk skal hjælpe til med at håndtere inflation ved at lade en opbremsning i dansk samfund finde sted. Ja. Og det tager vi jo ansvar ved at sige. Selvfølgelig skal vi også spare i det offentlige forbrug. Det eneste sted, vi på nuværende tidspunkt ikke sådan, sparer og holder igen, Hvor meget vil du spare i det offentlige forbrug? Altså, er du klar til at gå hele vejen, som Lars Rohde siger, og spare 25 milliarder næste år? Ja, det, altså, det har jeg ingen kvababbel så ved. Men der er jo flere ting, der skal tages med i ligningen. Altså, nu er sidenhen, og jeg tænker, du selv bringer det op undervejs, så gør det gerne. Altså, de økonomiske vismænd har en anden vurdering. De siger, vi tror, der kommer en recession næste år, og så er der ikke behov for at stramme finanspolitikken så meget. Mm. Man vil sige, hvis du spørger danske arbejdsgiver, så tror de ikke, der kommer en recession. Hvis du spørger Nationalbanken, tror de det ikke. Hvis du spørger Finansministeriet, tror de det ikke. Men det er klart, hvis vi ser ind i en udsigt, hvor det er mere usikkert, så kan godt være, at opstramningen ikke skal være så hård. Men jeg vil hellere stramme lidt for meget, yes, end for lidt. Men hvis vi lige bliver, for du har ret, der er forskellige vurderinger. Lad os lige blive hos Nationalbanken. Det var jo den, som du siger, Venstre var uansvarlig, da de kastede på porten. Mm. Venstre siger, vi kan ikke følge det her. Du siger, det er økonomisk uansvarligt. Ja, så jeg går ud fra, at du mener, at der skal findes 25 milliarder i de offentlige budgetter næste år. Det er jo ønsket fra Nationalbanken. Ja. Kan du finde 25 milliarder i statsbudgettet næste år? Som du tænker, altså i de offentlige udgifter samlet set? Ja. Altså, vi bruger over 1.000 milliarder om året, så det burde bestemt være muligt. Og man kan jo starte med de steder, hvor Socialdemokratiet siger, der kan spares. De siger, der kan spares på 2,5 milliarder kroner på administration ude i kommunerne. Hvis jeg skulle bruge deres retorik, vi skal fyre for 2,5 milliarder kroner af medarbejdere ude i kommunerne i administrationen. Jobcentrene er der en bred enighed om, at der kan man som minimum spare 4 milliarder, måske mere. Ja, altså, det er en 6-7 stykker. Ja, det er en 6-7 stykker. Så hvis mangler man så du ser på, 18 stykker cirka. Jeg skal lige i gang. Skal lige i gang, og nu vælger jeg endda at gøre opgaven svær for mig selv, og så fokusere på det offentlige forbrug alene. Man kan også se på offentlige investeringer og offentlige overførsler. Ja. Men altså, hvis man tager den her valgperiode, det der har været stigning i det offentlige forbrug, ud over det demografiske træk, altså ekstra penge end det, som flere ældre og flere børn berettiger, så er det 9,1 milliarder, mener jeg, tallet er. Altså, man kunne ind og sådan at se, kan vi ikke rulle det tilbage? Man kunne jo sige, at hele næste år, hver gang der er naturlig afgang på administrativ personale, så genansætter vi ikke. Og hvis vi skal genansætte, jamen, så skal vi finde nogen, vi skal afskede. Men det var med de 2,5 milliarder, som Socialdemokraterne også ville spare på det offentlige, ikke? Ja, det var i kommunerne, men så er der jo regionerne. Altså, alene den her valgperiode, der er kommet mere end 1.400 ekstra administrativ personale i sygehusene og i regionerne. Den sidste øvelse, du snakker om med ikke at genansætte, når der er afgang i det offentlige, hvor meget kan du spare der? Det er ikke noget, der er lavet beregninger på, men det er jo et eksempel på, at der kan spares. Det kan også være, at man skal nedsætte den bevilling, som Danmarks Radio får. Hvis jeg kigger lidt bredere palette, altså, vi bruger 20 milliarder om året på erhvervsstøtteordninger. Vil vi ikke hellere et erhvervsliv, der klarer selv, i stedet for at få erhvervsstøtteordnet? Man kan lave nogle arbejdsudbudsreformer, der sparer på de offentlige overførsler. Ja. Altså, man kan... Altså, vi bruger bare, for at tage tallene, vi bruger 22 milliarder på SU, 6 milliarder på efterløn, 12 milliarder på dagpenge. Der er nogle store puljer der. Ja, det er der. Ja. Kunne du finde på at røre ved dem, hvis du skulle finde de 25 milliarder? Jeg kunne finde på at røre ved dem alle tre, ja. Altså, hvor meget vil du røre ved? Efterløn mener jeg, skal udfases helt. Det kan måske ikke ske på et enkelt år. Nej. SU'en, der mener, at vi skal se på en reform, der gør den i høj grad lånebaseret, om ikke andet for de kandidatstuderende. Og med dagpengene er vores politik, at den skal kun være et år i stedet for to år, men man kunne også forestille sig, at man laver en trappemodel. Så der er nogle ting, nogle lavt hængende frugter, så at sige. Hvem af dem tager du? Fordi nu har du nævnt mange ting. Jeg vil gerne have dig til at finde 25 milliarder i budgettet næste år. Det er det, Lars Rohde fra Nationalbank siger. Ja. Det må I simpelthen holde tilbage. Hvis vi starter med de to nemme, det var det her, eller nemme, men det er det, som Socialdemokraterne har foreslået. Det var 2,5 milliarder. Det var 2,5, og så 4 milliarder vil helt afskaffe jobcentrene. Det er ikke afskaffe dem, det er at reformere dem. Ellers er det jo 14 milliarder. Alright. Ja. Reformere dem, så har vi for 6,5 milliarder. Vi mangler stadigvæk de der. Så er der det 9 milliarder i det ekstra øget offentlige forbrug, som vi kan rulle tilbage. Ja. Så mangler du 10. Ja, så mangler jeg 10. Det kan være, man kunne tage 10 milliarder fra erhvervsstøtteordningerne. Vil du tage 10 milliarder fra erhvervsstøtteordningerne? Men prøv at høre, altså, jeg har ikke fremlagt, altså det er ikke sådan, jeg siger, hvis jeg har 90 mandater, så vil jeg gøre præcis sådan her. Altså det skal jo ske i samarbejde med andre partier, med embedsmænd, med fagfolk, der siger, okay, hvad er det for en aktivitet, vi kan tage ud af det offentlige på en måde, så det har den sådan mest inflationsdæmpende effekt, og uden at det går ud over kernevelfærden. Okay, altså nu hørte jeg også, bare for at rose Enhedslisten, de foreslår jo, at man kunne udskyde noget udbygning af nogle motorveje. Og det kan da godt være, at det er en god idé at udskyde det et år, og dermed hive lidt penge ud af økonomien. Så der er jo nogle forskellige ting, man kan tage fat i. Yes, men hvad hvis jeg sidder som vælger og tænker, her er en politiker, som siger, at vi skal følge Lars Rohdes råd, vi skal spare 25 milliarder på det offentlige forbrug, eller de offentlige ydelser næste år, men hvad er det, han har tænkt sig at gøre? Du behøver ikke tælle til 90 nu. Jeg vil bare gerne vide, hvad du skal gøre, hvad du gerne vil gøre. Men du synes ikke, du har fået nok eksempler? Altså, jo, men jeg er i tvivl om, hvad for nogle af dem, du egentlig vil satse på? Jamen, jeg er åben over for at satse på dem alle sammen. Okay, Der er ingen af dem, jeg er afvisende overfor. Mm. Og det er jo lidt det, der er udfordrende, er jo, at hvis vi skal følge Nationalbankens anbefaling, så kræver det nogle ærlige politikere, der tør at sige, der er faktisk noget, som det offentlige leverer i dag, eller noget, vi bruger penge på, som vi ikke skal bruge penge på i fremtiden. Ja. Og den ærlighed, den savner jeg i højere grad. Lad os lige kigge på den anden ting. Altså, det ene var forbruget, det andet er skatten. Ja. Ja. Liberal Alliance går til valg på skattelettelser. I vil gerne af med topskatten, I vil gerne gøre de 7.000 kroner i bunden skattefrie. Vil skattelettelser, isoleret set, vil det øge eller begrænse inflationen? Det kommer an på, hvordan det er finansieret. Altså, hvis du finansierer det med et lavere offentligt forbrug, så er det i det store hele inflationsneutralt. Og hvis du så ovenikøbet formår at lave nogle skattelettelser, det er mest skattelettelser på den sidst tjente krone, der øger arbejdsudbuddet, så kan det have en positiv effekt i forhold til at aftage noget af lønpresset på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Men hvis du laver ufinansierede skattelettelser, sådan som den britiske regering foreslog det, og hvis så trukket tilbage igen, eller ved at trække tilbage, så vil det øge inflationen, og det kommer vi ikke til at foreslå. Okay. Og jeg har det sådan lidt, hvis man skal følge Nationalbankens logik, jamen, så skal man spare de der 25 milliarder i det offentlige forbrug. Og så er der et råderum på 25 milliarder. Når så inflationen er over, ja, så kan man jo så give dem som skattelettelser. Man kan selvfølgelig også bare pumpe tilbage i den offentlige sektor og sige, så gør vi den bevidstløst dyrere, men ja. Jeg tror bare ikke, vi får bedre velfærd af det. Men de penge kan du i hvert fald ikke bruge næste år. Ja, det har du, altså, ret i. Det har du ret i. Så jeg er nysgerrig på, hvordan du vil finansiere de, lad os sige, du kunne få de skattelettelser, du gerne vil have. Væk med topskatten, væk med skat på de første 7.000 kroner. Mm. Hvordan skulle du finansiere det, sådan så det ikke skabte inflation? Men så skulle det være en gradvis indfasning. Altså, så det bliver finansieret løbende over nogle år. Så for eksempel, hvis man gør de første 7.000 kroner skattefri, det koster i omegnen af 42 milliarder. Og afskaffe topskatten, hvad er det? Det burde jeg jo vide, men det 10 milliarder, tror jeg, I skriver i indsigt. Ja, så det er i hvert fald inklusiv dine dynamiske effekter. Ikke? Ja. Så hvad, vi snakker cirka 50 milliarder i alt. Men det og hvis man indfaser det over en 5-årig periode, okay. Så er det jo 10 milliarder, man skal finde om året. Og hvis man siger, at der skal ikke være vækst i det offentlige forbrug ud over det demografiske træk, så er der faktisk noget råderum, der hopper sig op år for år. Okay. Så det er jo muligt, men jeg vil sige, selv for et parti som Liberale Alliance, kan det være svært, eller det er jo ikke engang vores politik, at vi skal gennemføre det hele på et år. Nej. Det tror jeg vil være for besværligt. Det er fordi, Alex, det er dig, der siger, at de andre er uærlige. Og derfor så vil jeg jo gerne kigge lidt på dig. Og når jeg tænker på det med skattelettelser, så tænker jeg meget på, hvad Lars Rohde, han var her i studiet forleden, Nationalbankdirektøren, tænker meget på, hvad han sagde. Han siger, prøv at høre, tiden er hverken inde til øget offentlig forbrug eller til skattelettelser. Begge dele øger inflationen. Hvorfor går du til valg på tiltag, som øger inflationen? Han vil jo gerne have skattestigninger, hvis det endelig er. Han vil i hvert fald ikke have skattelettelser. Amen. Jeg synes, du skal ringe til Lars Rohde og så spørge, hvis man først sparer 25 milliarder i det offentlige forbrug, og derefter laver fuldt ud finansieret skattelettelser, ja. Er det så uansvarligt, hr. Lars Rohde? Så udover at spare de 25 milliarder på det offentlige... Så skal man finansiere det, ja. Så skal du derudover finde flere milliarder? Ja. Altså, jeg spørger jo, fordi det her med skattelettelser, det har jo lidt trange kår i øjeblikket. Søren Pape er jo også gået til valg på skattelettelser, det var han i hvert fald i starten. Så kom Inger Støjberg lige forbi og sagde, det kan du godt droppe. Vi kommer ikke til at bakke op om en regering, der vil fjerne topskatten, og som vil køre nulvækst eller noget, der ligner. Vi får simpelthen brug for alle hænder i fremtiden. Og så hældte han det ned af brættet. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen, jeg synes, det var unødvendigt at hælde det ned af brættet. Altså, hvis Søren Pape mener, at eksempelvis topskatten skal væk, så behøver han ikke at undskylde over for Inger Støjberg, han behøver ikke at stå over for Mette Frederiksen og sige, at det er jo først om 8 år. Altså, så skal han forklare, hvorfor den skal afskaffes. Så kan det godt være, at det er noget, der skal indfases over 8 år. Mm-hmm. Det er jo fair nok, men først skal vi overbevise danskere om, hvorfor det er en god idé at afskaffe topskatten. Så jeg bliver ikke imponeret af politikere, der skifter politik, bare der er den mindste lille modstand. Men altså, det er jo klart, virkeligheden er jo, som den er. Man skal kunne tælle til 90, men det gør man jo i forhandlingslokalet, og ingen grund til at give op på forhånd. Kan du finde en statsministerkandidat, der vil det samme som dig på den økonomiske politik? Jeg kan finde mindst 2 statsministerkandidater, der vil i den samme retning som mig. Men jeg kan ikke finde noget parti på Christiansborg, der en til en har den samme politik som Liberal Alliance. Nej, så er der heller ikke brug for jer, selvfølgelig. Nej, eller der er ikke brug for et andet parti, måske. Nej. Ja. Men det er det, som jeg mener, vi generelt har til fælles i Blå Blok, og det er endda hele Blå Blok. Det er jo, vi er enige om, at skatterne skal ned. Vi er enige om, der skal være mere frit valg. Mm. Vi er enige om, at vi skal lave reformer, der øger arbejdsudbuddet sammen med i Danmark. Vi er jo enige om ambitionsniveauet. Vi er jo enige om, hvor langt vi skal gå. Og der ser jo Liberal Alliance